ti. Svako svoje greške plaća, platit ćeš i ti. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš plakati. Te život kao vino popije, a ne znaš kako, znaćeš da se izgubljeno ne dobija nikad lako. Kad te život kao vino popije, a ne znaš kako, znaćeš da se izgubljeno ne dobija nikad lako. Platit ćeš i ti. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš plakati. Svako svoje greške plaća, platit ćeš i ti. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš plakati. Kad te život ko skitica odvede na loše staze, znaćeš da ni suze s lica dva put lako ne odlaze. Kad te život ko skitica odvede na loše staze, znaćeš da ni suze s lica dva put lako ne odlaze. Platit ćeš i ti. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš plakati. Svako svoje greške plaća, platit ćeš i ti. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš plakati.